یہی جستجوِ دل ہے، تیرا در ہو میرا سر ہو، یہی جستجوِ دل ہے، تیرا در ہو میرا سر ہو، میری موت بھی مدینے کی زمین پاک پر ہو، میری موت بھی مدینے کی زمین پاک پر ہو، تیرا سبز سبز گنبد میری آس کا ہے محور، تیرا سبز سبز گنبد میری آس کا ہے محور، جو دکھا دو ایک نظر تو شب غم کی پھر سحر ہو، جو دکھا دو ایک نظر تو شب غم کی پھر سحر ہو، میں گدا غلام منگتا در پاک کا ہوں تیرے، میں گدا غلام منگتا در پاک کا ہوں تیرے، میرا آخری خدا تیری سم اب سفر ہو، میرا آخری خدا را تیری سمت اب سفر ہو، میرے راستوں میں آقا ہے محیب غم کے سائے، محیب غم کے سائے، جو تیرا کرم ہو شامل میرے دن بھی معتبر ہو، جو تیرا کرم ہو شامل میرے دن بھی معتبر ہو، یہ صدا قلب عشرت، سنو بہر پنج تنب، یہ صدا قلب عشرت، در پاک پر شہدی میری زندگی بسر ہو، در پاک پر شہدی میری زندگی بسر ہو، یہی جستجوِ دل ہے، تیرا در ہو میرا سر ہو، میری ماں